have all the flowers gone. Long time passing, where have all the flowers gone? Long time ago, where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Ούτε κοιμόμαστε, ούτε τίποτα τη βράδυ. Ούτε νερό, ούτε ζέστη, ούτε ρεύμα, τίποτα δεν έχουμε. Δεν σταματάει κάθε λεπτό η εξέλιξη της Ουκρανίας. Ούτε νερό, ούτε ζέστη, ούτε ρεύμα, τίποτα δεν έχουμε. Δεν σταματάει κάθε λεπτό η ρωσική στρατό χτυπάει. Έχουμε νεκρούς μέσα στους δρόμους, δεν μπορούν να τους βγάζουν. Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Time ago, where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Έχουν σκοτωθεί κάποιοι, δεν μπορούν να τους θάψουν κιόλας. Και μας δίνουν οδηγίες. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος αν κάποιος δικός τους πέθανε ή σκοτώθηκε, πώς να τους συντηρήσουμε μέχρι να σταματήσει ο βομβαρδισμός και μπορούμε να θάψουμε τους ανθρώπους. Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τα λουλούδια που έχουν χαθεί σε ελεύθερη απόδοση πάντα. Έχουν χαθεί τα λουλούδια γιατί είναι όλα στο νεκροταφείο. Στα νεκροταφεία, γιατί τα κορίτσια πάνε και τα μαζεύουν και τα πάνε στα αγόρια τους που είναι στα νεκροταφεία. Ένα βαθιά αντιπολεμικό τραγούδι. Μαζέρχεται από παλιά με τη φωνή της Μάρλεν Ντίντριχ. Εκπληκτική φωνή, πεντακάθαρη φωνή, δυναμική φωνή όσο πρέπει. Και έβλεπα και τα πλάνα από την Ουκρανία, από το Κίεβο, σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν έχει λουλούδια αυτή την εποχή, γιατί ειδικά σήμερα και χτες χιονίζει στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μονίμως συννεφιά. Την προηγούμενη Πέμπτη που ξεκίνησε αυτή η φρίκη, δεν έχουμε δει μια ηλιόλουστη μέρα. Πόσα έχω παρακολουθήσει εγώ όποτε πέφτω πάνω και συνεχώς υπάρχει μια τηλεόραση ανοιχτή και βλέπω τι γίνεται εκεί. Φαντάζομαι σε πολλά σπίτια, αν όχι σε όλα. Δεν έχει καθόλου ήλιο. Είναι συννεφιά, αλλά ειδικά χτες και σήμερα πέφτει χιόνι και μέσα στο Κίεβο και στις πεδιάδες τις ατέλειωτες, έτσι όπως βλέπουμε και τα μακρινά πλάνα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λουλούδια και δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό που περιγράφει το τραγούδι. Δυστυχώς. Βγαίνουν Έλληνες πολλοί και μιλάνε. Θα ακούσουμε την κυρία Λένα Μπαλόκαν. Είχα μιλήσει χθες με τον ξαδερφό μου. Είχε πέσει χιόνι πρωί. Βγήκε έξω με την κάμερα και μου λέει: «Κοίτα, αδερφούλα μου, τι ωραία εικόνα που είναι. Πέφτει χιόνι», μου λέει. «Κοίτα, τι πανέμορφα δέντρα χιονισμένα». Και μετά την κατεβάζει και βλέπουμε το άσπρο χιόνι βαμμένο με κόκκινο αίμα. Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Time ago, where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Θέλω να μιλήσω και προς τις γυναίκες της Ρωσίας. Νομίζουν ότι τα παιδιά τους τους στείλανε την εκπαίδευση. Όχι, δεν υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει πόλεμος. Όπως σκοτώνονται τα παιδιά της Ουκρανίας, έτσι σκοτώνονται και τα δικά σας τα παιδιά. Και δεν θα τα ξαναδείτε ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί, στην πόλη μου, στο Χερσόν, υπάρχουν τα παιδάκια σας πεταμένα στον δρόμο. Γιατί κρεματόριο της Κρυμαίας είναι γεμάτος. Δεν θα τους στείλανε ποτέ τα παιδάκια σας, θα τα αποχαιρετήσετε τελευταία φορά. Θα σας πούνε εξαφανιστήκανε, δεν ξέρουμε πού είναι. Και υπήρχαν και λεωφορεία που γεμίζανε με αυτά τα παιδιά Γιατί παιδιά είναι και αυτοί είναι παιδιά 18 χρονών, δεν ξέρανε που πηγαίνανε. Και καίγανε αυτά τα λεωφορεία. Κάνανε κρεματόρι μέσα στα λεωφορεία σε αυτά τα παιδιά. Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Στην Ουκρανία σκοτώνανε απλό κόσμο, άμαχο κόσμο, κόσμο ντόμπρο κόσμο, με καλή καρδιά. Ο κόσμος που δεν ήθελε ποτέ να πάει σε πόλεμο σε κανέναν. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Αυτά από την Ουκρανία. Έβλεπα τα πλάνα, αυτά που βλέπουμε όλοι αυτές τις μέρες. Αν κάνουν κοντινό στους φαντάρους, είναι 18 ως 25 maximum. Πέρα από τους αξιωματικούς βεβαίως και από τις δύο μεριές. 18 ως 25 νέα παιδιά που τους έτυχε να ζήσουν αυτό το μακελιό. Σε όλη την Ευρώπη, είμαστε στο 2022, σε όλο τον πλανήτη. Υποτίθεται έχουμε τελειώσει με αυτά, δεν θα τα ξαναείχαμε. Στα 20 του κάποιος σπουδάζει, έχει όλη τη ζωή μπροστά του, να διασκεδάσει, να ονειρευτεί, να χαζέψει, να πάει διακοπές, να απολαύσει τη ζωή έτσι όπως την έχουμε φτιάξει πια όλοι στον 21ο αιώνα, στα 22 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα και ξαναγυρίζουμε πάλι χαρακώματα, πάλι λάσπες, πάλι χιόνια, πάλι νεκροί, πάλι φέρετρα, πάλι νεκροταφεία, πάλι κλάμα, γιατί η αγωνία δεν είναι μόνο στην Ουκρανία, προφανώς. Το βλέπουμε, το ζούμε κάθε μέρα, είναι και στις μανάδες. Τις Ρωσίδες που έχουν στείλει 100-150.000 στρατό έχει κατεβάσει κάτω ο Πούτιν. Όλα αυτά είναι παιδιά του ρωσικού λαού. Έχουν μάνες, οικογένειες που ανησυχούν. Δεν μαθαίνουμε από εκεί τι γίνεται. Προφανώς, ναι, ο Πούτιν ήθελε να το κάνει όλο αυτό και έχει πέσει το βάρος στην Ουκρανία και πολύ σωστά τους πρόσφυγες. Μισό εκατομμύριο μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι από την Πολωνία μόνο και την Ρουμανία. Και πόσοι άλλοι θα υπάρξουν στην πορεία. Όλος ο παραλογισμός που υποτίθεται τον είχαμε αφήσει πίσω, τον βλέπουμε μπροστά κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας και παρακολουθούμε τι γίνεται. Πληρώνουν οι λαοί. Όχι μόνο αυτοί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, θα πληρώσουν και από εδώ λαοί προς το παρόν σε χρήμα. Δεν μπορούν να αποκλειστούν απόπειρες εκβιασμού από μέρους της Ρωσίας. Θα συναντήσουν προφανώς την ομόθυμη απόκρουση όλων των εταίρων. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι παρόμοιες τακτικές θα διαταράξουν τη διεθνή αγορά, προκαλώντας ενδεχομένως και νέες ανατιμήσεις. Συμφωνήσαμε όμως ότι αυτό είναι το πρόσκαιρο τίμημα που θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Συμφωνήσαμε όμως ότι αυτό είναι το πρόσκαιρο τίμημα που θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το συμφωνήσανε. Άπαξ για το συμφωνήσανε, πρέπει να γίνει. Συμφωνήσαν λοιπόν ότι θα υπάρχει ένα πρόσκαιρο τίμημα. Να θυμίσουμε εμείς εδώ ότι εδώ και 10 χρόνια, από το 11 που μπήκαμε στο μνημόνιο, ένα πρόσκαιρο τίμημα πληρώνουμε για να μείνουμε στην Ευρώπη. Σε αυτή που θέλει να μπει και η Ουκρανία, όλα μαζί βεβαίως, με τις αποχρώσεις που υπάρχουν και τις διαφορές στα θέματα. Αλλά όμως, επισήμως από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χθες στη Βουλή, θα πληρώσουν οι λαοί το τίμημα, το οικονομικό, αναφέρεται στο οικονομικό. Που θα είναι δυσβάσταχτο γιατί εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει ήδη ενεργειακή κρίση, υπάρχει η πανδημία με όλα αυτά που έχει φέρει. Τώρα προστίθεται και ο πόλεμος, θα πληρωθεί ένα τίμημα να είναι δυσβάσταχτο, θα είναι δυσβάσταχτο και δεν ξέρουμε αν θα μείνει εκεί αυτό το τίμημα γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Ακούσα τις ειδήσεις και ο Λαυρόφ και όλοι μιλάνε για τα πυρηνικά με τέτοια ευκολία. Και η από εκεί πλευρά και η από εδώ πλευρά αναφέρουν σε δηλώσεις τους με φοβερή άνεση ότι έχουν πυρηνικά και μπορούν να πατήσουν ανά πάσα στιγμή το κουμπί. Γι' αυτό η καλύτερη έτσι ανάσα σε όλα αυτά είναι η Έλληνες πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Να ξεφύγουμε λίγο, να παράδειγμα ο Βορύδης. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να λέγεται αυτό, γιατί όλα είναι λίγο συγκριτικά στη ζωή, έτσι, δεν υπάρχει τίποτε απόλυτο, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, είναι μέσα στις 7 φτηνότερες χώρες στο ενεργειακό κόστος που φτάνει στον καταναλωτή. Μπράβο! Δεν λέω το πώς διαμορφώνεται η τιμή, το τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Είναι όμως κάτι το οποίο αντιμετωπίζει πια ο πλανήτης και ο κόσμος. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διαταραχής. Θέλω να ελπίζω ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα και με μέτρα τα οποία θα ληφθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκό και με την περαιτέρω στήριξη στη δική μας και εν γέννη ίσως με μια κανονικοποίηση της αγοράς, θα μπορεί κανείς να δει το πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το δύσκολο θέμα. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Επειδή είπε ίσως μια κανονικοποίηση της αγοράς και όταν και όποτε θα δούμε κάποιο φως, είμαστε στις 7 πιο φτηνές χώρες στα καύσιμα. Πολύ μεγάλη σημασία η σύγκριση σε αυτό το θέμα, μας απαλύνει τον όποιο πόνο, χαλαρώνει το πορτοφόλι και πας με άνεση στο βενζινάδικο και λες βάλε, είμαι στην 7η, μάλλον στην 7η για να λέει 7, εμείς πρέπει να είμαστε 7η, αν ήμασταν στην 5η θα έλεγε στις 5, άρα είμαστε 7η. Προφανώς δεν είμαστε στις πρώτες θέσεις. Είμαστε λοιπόν η 7η χώρα, άρα τα πάμε πολύ καλά. Όλο αυτό μας κάνει χαρούμενους. Πηγαίνετε όλοι στα βενζινάδικα, γεμίστε μια που είμαστε στις πρώτες 7 χώρες. Α, δεν είμαστε μόνο εκεί, είμαστε και στη Δύση. Είμαστε απολύτως συντεταγμένοι με τους συμμάχους μας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και βεβαίως στέλνουμε αμυντικό υλικό και βεβαίως έχουμε πεντακάθαρη θέση προς πάσα κατεύθυνση, η οποία έρχεται να αμφισβητήσει αυτό το οποίο ήταν ο κόσμος μέχρι χτες. Και βεβαίως στέλνουμε αμυντικό υλικό. Είμαστε η Δύση. Είμαστε η Δύση. Είμαστε η Δύση. Καμαρώνουμε γι' αυτό. Είμαστε τυχεροί που είμαστε η Δύση. Το είπε ο Βορύδης, αλλά όχι μόνο αυτός. Είμαστε και εμείς Δύση. Είμαστε και εμείς Δύση. Όπα! Όπα τέτοια! Ένας! Καπάνω τους αδέρφια! Είμαστε και εμείς Δύση. Είμαστε και εμείς Δύση. Όπα τέτοια! Ένας! Ένας, πάρτε σειρά. Είμαστε Δύση, το λέει και ο Τσίπρας, το λέει και ο Κυριάκος, το λέει και ο Βορύδης. Νομίζω το λέει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είμαστε Δύση. Δεν ανήκουμε απλά, είμαστε Δύση. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τη Δύση. Είναι ο ιερέας του ιερού ναού Αγίου Νικολάου στα Πευκάκια. Τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς να λέει διάφορα για την πανδημία. Είναι ο πατέρας Βασίλειος Βόλουδάκης. Τοποθετήθηκε σε μια διαδικτυακή εκπομπή που έκανε για τον πόλεμο. Πώς να μην χαρούμε λοιπόν, πώς να πελπιστούμε. Οι ακοές των πολέμων και οι πόλεμοι δεν είναι κάτι κακό. Θέλουμε να καθαριστεί η ανθρωπότητα από αυτήν την αθεϊστική λέλαπα. Γιατί να λυπηθούμε, γιατί να στενοχωρηθούμε, γιατί ίσως πεινάσουμε λίγο, γιατί ίσως χάσουμε λίγο τη βολή μας και λοιπόν το Θεό μας να μην χάσουμε. Και οι πόλεμοι δεν είναι κάτι κακό. Ίσως χάσουμε λίγο τη βολή μας και λοιπόν το Θεό μας να μην χάσουμε. Είναι θέμα αξιολόγησης. Το βασικό είναι αυτό. Να χάσουμε τη βολή μας, να χάσουμε δικούς μας ανθρώπους. Συμβαίνει αυτό στον πόλεμο, δεν είναι κάτι κακό. Το είπε εδώ ο ιερέας, άνθρωπος του Θεού. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αρκεί να μην χάσουμε το Θεό μας. Τον έχει το Θεό του και φοβάται να μην τον χάσει. Είναι ιερέας από διαδικτυακή εκπομπή. Άνθρωπος του Θεού, ορθόδοξος, κανονικός. Πώς να πελπιστούμε, οι ακοές των πολέμων και οι πόλεμοι δεν είναι κάτι κακό. Η ειρήνη επί της γης, όταν δεν συνοδεύεται από την ειρήνη της ψυχής, την ειρήνη των λογισμών, την καρδιά που φλέγεται για το δημιουργό της, τι να δεν κάνουμε. Θέλουμε την ειρήνη του Χριστού μας. Συνεπώς, το λυπηρό δεν είναι ο πόλεμος, το λυπηρό είναι η έξοδος μας από την πίστη. Αυτές οι ακοές του πολέμου και λίγο αργότερα αυτός ο ίδιος ο πόλεμος θα κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος αληθής, ότι δεν είναι λόγια, ότι δεν παίζουμε. Θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν ηγέτες κρατών, υπάρχουν υπηρέτες των δαιμονίων και ως εκλείπει καπνός θα εκλείψουν. Είναι αδύνατον να διαψευστούν οι πατέρες μας. Όχι, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Να ξέρετε κι εσείς που βλέπετε και τρομάζετε κι εμείς εδώ με τα αντιπολεμικά τραγούδια στην αρχή. Δεν είναι κακό ο πόλεμος. Είναι κάτι καλό ο πόλεμος. Το λέει ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορεί να κάνει λάθος. 2-11-10-80-8-80, αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτές τις απόψεις. Ριζοσπαστικές είναι η αλήθεια. Απελευθερωτικές. Από την άλλη, ας δούμε τη θετική πλευρά. Σας περιμένει ένας φιλοπόλεμος μέσα. Πολεμοχαρής. Έχει ντυθεί στα ρώσικα. Και θέλει να εισβάλλει Αποστόλης να καταγράψει τις απόψεις σας. Μόνο μην πείτε για Ντοστογεύσκη, μην πείτε για Τσαϊκόφσκι, Σωστακόβιτς, μην πείτε τέτοια, γιατί αυτά είναι απαγορευμένα. Τα έχει απαγορεύσει η Μενδώνη, τα έχει απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, απαγορεύονται όλα αυτά. Αλλά οι ελληνικές ταινίες, πολύ μπροστά από την εποχή τους, τα έχουν προβλέψει όλα αυτά. Είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ. Τη θυμόσαστε, η παλιότερη, μια ταινία τότε που μπαίναμε στην ΕΟΚ. Και δεν ξέραμε πώς θα βγούμε, αν θα βγούμε. Το 80 μπαίναμε λοιπόν στην ΕΟΚ και ήταν πολύ της μόδας το θέμα και φτιάξαν μια ταινία με τίτλο «Είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ». Η Έλληνα Ναθαναήλ πάει να πουλήσει βιβλία στο χωριό, ο Τσούκας, ο ηθοποιός, είναι εκεί ενωμοτάρχης. Μήπως θέλετε μια σειρά από το Στογεύσκι? Στογεύσκι είναι αυτός. Είναι Ρώσος συγγραφέας. Ξέρεις που κάνετε. Απαγορεύεται. Στογεύσκι, παιδί μου. Και γιατί απαγορεύεται, κύριε? Γιατί είναι Ρώσος. Και τι σημασία έχει? Και σημασία έχει. Τώρα δεν ξυπώ εγώ. Έχεις άδεια από τα πουλάς αυτά? Και βέβαια έχω. Να τη δω. Ορίστε, κύριε. Μα αυτή είναι για Αθήνα. Εδώ δεν είναι Αθήνα, εδώ είναι Ανώνια. Εδώ Ρώσ δεν περνούν. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε? Αυτά που λέω εγώ είναι νόμος. Άνοιξη τσάντες να ελέγξουν τα βιβλία γιατί θα σηκουτσάρουν και την κατηγορία αντίσταση κατά της αρχής και πάει κάικες. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Αφού δεν έχεις πέσει ο όργανος, αεί, τι λέει ρε πρόεδρε. Για να δούμε το βιβλίο. Είναι εδώ, Τολστόι. Πού είναι αυτός? Από τη Ρωσία. Ρωσία! Πουστόι! Φουτιά! Μας κουβάλεις όλους του Κρεμλίνου. Δεν ήταν η Μενδώνη, ήταν ο Τσούκας, ο ηθοποιός. Πολύ ωραίο βεβαίως το απόσπασμα. Ακριβώς πατάει σε αυτά που γίνονται εδώ. Δεν θα μας κουβαλήσουν κιόλα το Κρεμλίνο. Κάπως έτσι σκέφτηκε και η Μενδώνη. Δεν απέχει από τον Τσούκα. Πιο καλός ηθοποιός ο Τσούκας. Η Μενδώνη άλλωστε δεν μπορούσε να καταλάβει από υποκριτική, γι' αυτό είχε πέσει στην παγίδα του Λιγνάδη. Τέτοια θέματα είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή. Τι ωραία που ήταν με αυτά τα θέματα, τα χαλαρά και χαλαρά τώρα, βιασμοί παιδιών. Σε σχέση με τον πόλεμο που γίνεται τώρα, όταν λέω χαλαρά, εννοώ τις αντιδράσεις των πολιτικών γύρω από αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά κάθε χρόνο, επειδή ανατρέχουμε στα προηγούμενα θέματα, ήταν όλο και πιο χαλαρά, όλο και πιο ανάλαφρα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, έρχονται πιο βαριά θέματα. Το αντιμετωπίζουμε κι εμείς εδώ σε μια έτσι αυτοαναφορική ψυχολογική διερεύνηση, διότι υποτίθεται είμαστε σατιρική εκπομπή, αλλά με τέτοιο βαρύ κλίμα, τέτοια συννεφιά και μαυρίλα παγκοσμίως πια, πολύ δύσκολο να γλιτώσεις και να πάρεις ανάσα. Ευτυχώς είχα να λέω όμως υπάρχουν τα στελέχη τα κυβερνητικά και βγαίνουν στα κανάλια αυτές τις δύσκολες στιγμές και μιλάνε, παράδειγμα ο κύριος Κέρτσος παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος βγήκε στο Γιάννη Πολίτη να μιλήσει στο Άξιον και μίλησε για τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες κρίσεις. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πάνω από τα πράγματα και δίνει μάχες και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες. Είναι μύθος ή είναι αλήθεια, για να πω κάτι προσωπικό, αυτό που λένε για το Μητσοτάκη είναι εκεί 14 ώρες την ημέρα και ασχολείται μέχρι με τον ντοματάρχη του Υπουργείου. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι εργασιομανής ο πρωθυπουργός, ισχύει. Μπράβο! Δουλεύει καθημερινά πολλές ώρες και δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Τυχαίο! Δεν νομίζω. από το υψηλότερο επίπεδο των επαφών πρέπει να κάνει με τους ηγέτες των ξένων χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο διεθνές πεδίο, αλλά και στο επίπεδο της καθημερινότητας και της διοίκησης και της καθοδήγησης που πρέπει να αναδοθεί σε πάρα πολλά θέματα. Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Κρατάμε, όχι ότι δουλεύει 14 ώρες, εγώ και για παραπάνω τον έχω, έτσι όπως τον βλέπω το Μητσοτάκη, αλλά ότι δουλεύει σε πολλά επίπεδα. Αυτό είναι, δηλαδή μιλάει στο τηλέφωνο με ηγέτες, είμαστε και πρωταγωνίστρια χώρα στα παγκόσμια θέματα, όπως είχε πει ο οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και την ίδια ώρα ασχολείται και με ένα θέμα του Υπουργείου ή θέμα μιας περιφέρειας στην Καρδίτσα. Είναι πολυεπίπεδος, πολυεπίπεδος. Γι' αυτό, επειδή είναι πολυεπίπεδος, φαίνεται άλλωστε όλο αυτό σε θέματα συντονισμού, σε θέματα πανδημίας, σε θέματα πυρκαγιών, σε θέματα πλημμυρών, σε θέματα κακοκαιρίας. Σε όλα τα θέματα φαίνεται ότι έχει δουλέψει κάποιος σε πολλά επίπεδα. Και επειδή είναι ο ηγέτης του σχήματος του κυβερνητικού, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το επιτυχές, μοναδικά επιτυχές, οφείλεται στην πολυεπίπεδη δράση του Κυριάκου Μητσοτάκη τις 14 ώρες. Αρκεί να μην γίνει κάτι τη 15η ώρα, γιατί εκεί έχουμε κάποια θέματα, έχει πάει να ξεκουραστεί και γίνονται αυτά που γίνονται. Ότι αν προσέξετε, όλα σου έχουν γίνει και δεν είναι και τόσο επιτυχημένα, είναι τη 15η ώρα και μετά, μέχρι την 24η που θα ξαναμηδενίσει το κοντέρ και θα πάει να πιάσει δουλειά χτυπώντας κάρτα στο Μαξίμου. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο καλός και πολυεπίπεδος, πρέπει να μείνει πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν είναι τακτικιστής. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Το οποίο το πιστεύει, θέλει να το εφαρμόσει. Θέλει να είναι Πρωθυπουργός τουλάχιστον 8 χρόνων. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Θέλει να είναι Πρωθυπουργός τουλάχιστον 8 χρόνων. Ωραία και την αυγό. Γιατί ξέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει στο κράτος, στην οικονομία, στο κράτος πρόνοια, στην εκπαίδευση, στην υγεία, και αυτές είναι αλλαγές που χρειάζονται χρόνο, επένδυση σε δυνάμεις, συνέπεια, συστηματικότητα. Άρα δεν είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος παίζει με τον εκλογικό κύκλο. Μπράβο! Όχι καθόλου τον εκλογικό κύκλο, τον έχει στην άκρη, ούτε καν έχει στο νου του ότι θα γίνουν εκλογές, αφού το ξεχάσει. Οι εκλογές όλοι το έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνεται τίποτα με το βλέμμα στις εκλογές, γιατί είναι πολυεπίπεδος και έχει να ασχοληθεί με πολύ σοβαρά θέματα. Διαβάζοντας πριν και είχα μπει και ψαρεύοντας στο Twitter λίγο πριν μπω εδώ στο στούντιο, βλέπω μια είδηση. Το BBC επιστρατεύει τα βραχαία κύματα για τη μετάδοση ειδήσεων της Διεθνούς Υπηρεσίας του σε δέκτες που βρίσκονται στην Ουκρανία. Βραχαία κύματα, όπως παλιά, και μάλιστα το είδα από κάτω και ήταν εντυπωσιακό, 15.735 kHz από τις 4 έως τις 6 και 5.875 kHz από τις 22 το βράδυ ως τις 12 το βράδυ ως 00. Αυτό πάει πολύ πίσω. Πάμε πολύ πίσω. Πόσο πίσω και τι μνήμες έφερε αυτές που θα ακούσουμε. Παιδιά, 2,5 ώρα. 2,5 ώρα. Την πόρτα, παιδιά. Την πόρτα, γρήγορα την πόρτα. Αφήστε τα ραδιόφωνα τώρα που είναι έξω κι ο... Σιγά σιγά θα το βάλουμε, βρε. Σιγά. Να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Παιδιά. Ναι. Παρικό, πήγαινε από το παράθυρο της κουζίνας να έχεις το νου σου στους απάνους, στους δίπλα. Η Αγγλία και η Σοβιετική Ρωσία. Ο τρελός είσαι, βρε, δεν είναι καλά. Βρε, ο σκοπός είναι να ακούσουμε εμείς Λονδίνο, όχι του Λονδίνο εμάς. Έλα, Παναγία, είσαι καλός. Εμάχοι εξακολουθούν με μεγάλη σφοδρότητα. Χτες, στην Βουλή των Λόρδων, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας ομιλών περί της Ελλάδος έπλεξεν το εγκόμιον του γενναίου ελληνικού λαού. Μάλιστα. Φάτε εγκόμια. Αθάνατος λογοθετήδης από τους Γερμανούς ξανάρχοντες, νομίζω σε ένα πηγάδι δεν το κρύβαν το ράδι και το βγάζανε. Βέβαια ήταν όνειρο όλο αυτό, αλλά κάπως έτσι συνέβαινε και στην κατοχή, εδώ και σε άλλες χώρες φαντάζομαι, και στην Χούντα. Μέσω των βραχαίων, μέσω παρανόμων ραδιοφώνων, μέσω παρανόμων ραδιοφωνικών σταθμών προσπαθούσαν να ενημερωθούν. Καλά είμαστε εμείς στα FM εδώ, καλά είμαστε, αλλά ας ξεσκονίζουμε και τις συχνότητες. Πάρτε και κανένα τραντιστοράκι με μπαταρία, ποτέ δεν ξέρεις. Τουλάχιστον να ακουγόμαστε και να επικοινωνούμε. Στο 211-1080-880, προσωρινά νόμιμη ακόμα, radio@parapolitika.gr, το mail, έχουμε και mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Στην Ουκρανία γίνονται διάφορα, μας έρχονται διάφορα ηχητικά από εκεί και πάντα όσο και να θέλουμε να το ξεχάσουμε, πέφτουμε σε αυτό το κλασικό ρητό, πρόταση, ότι κάποτε όλο αυτό ήταν μια χώρα. Και η γυναίκα μου στεναχωριέται, γιατί σου λέει τι γίνεται τώρα. Γιατί η πατρίδα της είναι. Και από τις δυο μεριές είναι η πατρίδα της. Ο κόσμος που να καταλάβει, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη γυναίκα μου ότι είναι Ουκρανία, γιατί σκεφτείτε, η γυναίκα μου είναι της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, όπως είναι παλιά Σοβιετική Ένωση, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Ντόνες, στο δίπλωμά της έχει τα αρχικά SSSR. Ο πεθερός μου πολέμησε στο στρατό της Σοβιετικής Ένωσης. Η γυναίκα μου έκανε μεταπτυχιακό στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Μιλάνε τα ρώσικα. Δηλαδή, σκοτώνουν τα αδέρφια μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν Ελληνοφρένεια, εκεί Ρωσοφρένεια, Ουκρανοφρένεια, Παγκοσμιοφρένεια που έγραψε ένας ακροατής χθες εδώ. Είπαμε το τηλέφωνο, στο site μπορείτε να μας ακούσετε τώρα live, ελληνοφρένια.net.gr, στο YouTube μας βρίσκεται. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Είδες που έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας αίτηση να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέ. Είδες, ναι. Τώρα κατάλαβε, είδε τα καλά. Τα καλά της ενώσεως. Κάποιοι τα εκτιμάνε, κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Κάτσε να σου πω γιατί το έκανε, σου λέω, ρε. Λοιπόν, είδε ότι μόλις έκανε αίτηση η Κύπρο και μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως φύγανε την Τουρκία από πάνω της. Κατάλαβες. Σου λέω αυτή είναι η λύση. Πλάτη τη σάκια ο Πούτιν. Όχι απλά. Επανενώθηκε κιόλας η Κύπρος. Σβήσαν οι γραμμές. Τώρα μαλάκι μπορεί να πάει ο Ρουβάς να τραγουδήσει άνετα. Βέβαια. Mm. Μπορεί να πάει στην πράσινη γραμμή. Δεν υπάρχει πράσινη γραμμή πια. Την κάνανε ροζ. Ποια πράσινη γραμμή, παιδί μου, δεν έχει. Ναι. Είναι ροζ. Είναι ροζ η γραμμή. Θα πάει Ρουβά τώρα. Εκεί είναι ροζ. Τίποτα. Τώρα γραμμέ μόνο η Θεοδωρίδου. Θα τραβάει λοιπόν μια κόκκινη γραμμή όπου θέλει αυτή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Όχι, φίλε, γραμμές τραβάνε κι άλλοι. Ισχύει. Η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες γραμμές της. Αποστολή, θέλω μια χάρη. Τι? Δείξετε αυτά που είπαν οι Ινδοί και οι Αφρικανοί φοιτητές που θέλανε να φύγουν από την Ουκρανία και δεχτήκαν ρατσισμό. Δεν το έχει πει κανένα κανάλι. Να τα δει ο Πρωτοκλάσετ, η Τατιάνα και όλη η σαβούρα της δημοσιογραφίας που έχουν ξεχωρίσει τους καλούς πρόσφυγες και τους κακούς πρόσφυγες. Τα παιδάκια του Αφγανιστάν, της Συρίας δεν αυτά είχαν. Αυτά τώρα είναι του κόσμου, δεν είναι δίπλα από το σπίτι μας. Παιδιά είναι ό,τι είναι στη γειτονιά. Τα άλλα παιδιά να πάνε να αγαπηθούν. Ναι, αλλά ξέρεις όμως κάτι. Δεν πάμε στενά χωριό μας για όλα τα παιδιά του κόσμου. Τι είμαστε, σαν τον Μάικλ Τζάξον που τραγούδαγε για τα παιδιά που σκοτώναν τους πολέμους. Ναι, για άλλους λόγους βέβαια αυτός. Ναι, βέβαια. Αλλά τι είμαστε τώρα, δεν κατάλαβα. Θα κλαίμε όλο τον κόσμο, ψυχοπονιάρες, τσαφτικά. Α, εσύ κτίρ. Τι μιλάς πάνω, μιλάω. Έτσι, αλλά δεν μπορώ. Εντάξει, άντε, γεια. Έχει και ένα καλό ο πόλεμος, πρέπει να το πούμε. Είναι και πολύ καλό αυτό. Για τις τσέπες τους. Μεγάλο καλό. Όχι, εκτός από αυτό, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ με κάτι να μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα. Επιτέλους έρχονται πρόσφυγες με το σωστό χρώμα, έτσι, το σωστό ύψος και τα σωστά μαλλιά, τα σωστά μάτια, τέτοια πράγματα. Και τα λένε. Όχι, να μοιάζουν και λίγο πιο άριοι, έτσι. Συγγνώμη, αυτή η σκουρόχρωμη γκώσαμε πια στη Μαυρίλα. Α, στο διάλογο. Θα πούμε και αστιάκια για Ουκρανές βίζιτες ή όχι ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Τα λένε αυτά τα ψυχάματα που τα λένε αυτά τα πράγματα είναι οι ίδιοι που πριν από λίγα χρόνια λέγανε έρχονται οι πουτάνες, οι Ουκρανές και οι Ρωσίδες και παντρεύονται γέρους για να τους πάνε την περιουσία. Αυτό. Αυτά τα συχάματα το λένε. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Εντάξει. Τα ίδια συχάματα είναι που συχαίνονται τους πρόσφυγες πολέμου από τις νότιες χώρες. Αυτοί το μόνο που δεν συχαίνονται να βάλουν το δάχτυλο στην κολοτρυπίδα και να το γλύφουνε. Αυτό που δεν συχαίνονται. Όπα, άγρια εικόνα. Μάλλον να γλύφουνε την κολοτρυπίδα του αφεντικού τους, βασικά. Ακούω το Θύμιο που απαντάει στον Άδωνη που λέει ότι ο ελληνικός λαός είναι πάντα με τον αμυνόμενο κτλ. Η ιστορία της Ελλάδος και τα αισθήματα των Ελλήνων διαχρονικά υπέρ των αγωνιστών για την ανεξαρτησία τους και την ελευθερία τους επιβάλλει όπως η Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση να είναι με το μέρος του αμυνόμενου και όχι με το μέρος του εισβολέα. Ή είσαι με τον εισβολέα και τον κατακτητή ή είσαι με τον αμυνόμενο. Είμαστε με όλους τους λαούς του κόσμου. Δεν είμαστε μόνο με το λαό της Ουκρανίας. Προφανώς είμαστε με το λαό της Ουκρανίας. Δεν είμαστε με τον Ζελένσκι και τους φασίστες που κυβερνάνε στην Ουκρανία. Είμαστε με το λαό της Ουκρανίας, με το λαό της Ρωσίας. Προφανώς με τους λαούς είμαστε, παιδί μου. Προφανώς Πώς δεν είμαστε με το κάθε καθήκη που είναι πάνω και κάνει τον αγωνιστή και τον πατριώτη, τάχα μου, τον όψιμο. Ναι, ναι, ναι, κάνει τον όψιμο πατριώτη για τα συμφέροντα του κεφαλαίου της Ουκρανίας. Όχι, για ποιανού θα ήταν τα συμφέροντα του λαού της Ουκρανίας. Κοροϊδευόμαστε, δεν ξέρουμε το σύστημα το οποίο και εμείς πρημοδοτούμε και βοηθάμε τάχα το λαό της Ουκρανίας. Όρσε. Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το λαό της Ουκρανίας το βοηθάμε κρατώντας και χρηματοδοτώντας τους Ναζί. Και χρηματοδοτώντας και συνεχίζοντας πολέμους. Δίνοντας όπλα μαζικής καταστροφής. Ακριβώς. Να μην κάνουμε τα παιδιά μας οβίτες στα κανόνια τους. Του κόσμου οι λαοί την Παρασκευή. Στο ζήτησα και χθες. Σ' αγαπώ. Κάθε μέρα το ζητάς. Μια μέρα είναι η Παρασκευή. Στο ζητάω χθες. Το ζήτησα χθες για την Παρασκευή και στο ζητώ και σήμερα πάλι για την Παρασκευή. Ναι, αλλά μια μέρα θα πει. Είναι... Όσο φορές και αν το ζητήσει, μία θα είναι η αφιέρωση. Ναι, ρε, αλλά τώρα κολλάει. Τώρα δεν το έχει καλά. Εντάξει. Έλα, ρε. Άντε, γεια. Είμαστε και εμείς Δύση. Είμαστε και εμείς Δύση. Όπα! Όπα, παιδιά! Ένας-ένας! Ένας-ένας, αφού είμαστε Δύση, να πάρετε σειρά. Ακούγαμε τον φιλόσοφο Ράμφο, Στέλιο Ράμφο, προχτές, που έλεγε ότι ο Πούτιν κάνει lifting. Έκανε μια πολύ βαθιά ανάλυση, πάρα πολύ βαθιά ανάλυση και τεκμηριωμένη, και μας έλεγε ότι αν ένας άνθρωπος κάνει lifting και φαίνεται νέος, σκοτώνει. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν άκουσε Ράμφο η βούλτεψη, είναι και αυτή η φιλόσοφος, η σάξια του Ράμφου το προσέγγισε αλλιώς. Πέρασε μια δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας ο Πούτιν θέλησε να βγάλει από πάνω το στίγμα του Καγκεμπίτη, γι' αυτό ήταν εξαφανισμένος, γιατί δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρουμε πώς ήταν και στην οχράνα του τσάρου αυτός, γιατί έχει πάει τόσο χρόνο και είναι, όπως είδατε, αναλύοντος. Μήπως ήταν στην οχράνα, στην τζακά, δεν ξέρω. Ομαλή πως είναι. Είναι η ίδια ακριβώς προσέγγιση. Τον βλέπει αναλύωτο, τον ζηλεύουν. Κοιτάνε τον Πούτιν με αυτά που κάνει, με αυτά που λέει, και αυτοί κοιτάνε πως δεν έχει ζάρες, πως έχει φρέσκο δέρμα και τι κάνει και είναι έτσι νέος γιατί εμείς δεν είμαστε και τέτοια άλλα. Ξυπνάνε, θέλω να πω, ο πόλεμος ξυπνάει ένστικτα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σε άλλους του φόβου, του τρόμου, του ηρωισμού, στη βούλτεψη και στο Ράμφο, γιατί αυτός είναι νέος και εμείς δεν είμαστε. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Καλά λέει η Ελένη Κουλουκά ότι είσαστε προδότες. Ποια παπάκια στη σειρά, ρε. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, το δημοτικό. Πάλι το λίγο να καμπλώσουμε. Το παπάκι πάει κάνε πάπι. Το παπάκι πάει στη... Την Αθήνα στη Ρεγκούκου. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Έλα. Ο Σκορπιός είναι ελληνικό έδαφος ή ρώσικο? Ελληνικό είναι, ρε μαλάκα. Τι είναι? Ελληνικό. Ποιος, ο Σκορπιός? Αυτός, 1-0. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω, σαν να ήμουν ο Σκορπιός. Σε φλόγες τριγυρνάω. Και όταν τον είχε ο Νάσης δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα γιατί πήγαμε ταξίδι και μας βάλανε σε μια κρούλα, λέει απαγορεύεται. Και τώρα φαντάζομαι ότι απαγορεύεται να πω να κάνω μπάνιο στο Σκορπιό που το έχει ο Ρώσος. Άρα πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι ρώσικο έδικοφος. Μήπως έχει βάλει πυρηνικά ο Πούτιν να το ψάξει ο Βελόπουλος. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Είσαι τέλεια εκπομπή, τέλεια εκπομπή. Αν και πήρα λάθος, έπρεπε να πάρω αλλού, αλλά είστε μια τέλεια εκπομπή. Πού έπρεπε να πάρεις? Στο Βελόπουλο. Α, στο Βελόπουλο. Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας. Ποια είναι η τέλεια εκπομπή όμως, η δικιά μας ή του Βελόπουλου? Η τέλεια εκπομπή είναι του Βελόπουλου. Α, ωραία. Σήμερα πρέπει να είναι ατελής, γιατί αλλιώς. Παίζουμε εμένα να τα μεταφέρω στον κύριο Βελόπουλο. Να, οι σοβαροί κύριοι επιτέλους κάνουν την επιτυχία που τους πρέπει. Λοιπόν, επειδή. Αν δεν υπήρχε ελληνοφρένεια. Το Βελόπουλο και όλους αυτούς θα τους ξέραμε. Θα τους ξέραμε, αλλά αλλιώς, όχι ως βουλευτές. Α, οκ. Okay. Δηλαδή αντιλαμβάνουμε τις ευθύνες που έχουμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Αυτό θέλω να σου πω αυτό. Λοιπόν, καταρχάς αλίμονο στα παιδιά, στις μανούλες, στους ανθρώπους, όποιον δεν φταίει και χάνει τη ζωή του ή απλά φοβάται. Ή απλά φοβάται ότι θα χάσει τη ζωή του ή απλά αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι του. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλά και να πούμε σε γιατί, το πώς, σε τι αφορμές, λίγες κινήσεις υπάρχουν μόνο στον τρελό κόσμο που ζούμε, που είναι ο κόσμος της γεωπολιτικής και του συμφέροντος. Άμα υπάρχει κάτι να κοιτάξουμε όμως εμείς οι Έλληνες, αν υπάρχει κάτι να κοιτάξουμε εμείς για το διπλανό μας, είναι να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να σταματήσουμε. λυθεί αυτός ο πόλεμος και να μην συμμετέχουμε ούτε στον επόμενο πτέρυ. Γιατί δυστυχώς αυτά που κάνουμε, αυτά που κάνει η κυβέρνησή μας και το κλίμα που δημιουργείται δυστυχώς από όλους μας, σαν να έχουμε ξεχάσει το. Μας... Δεν ακούγεσαι, μωρέ, τα μισά χάνονται. Άντε, άσε μας. Είμαι στην κακιά σκάλα, γάμο. Κακιά σκάλα, κακιά σκάλα, πάντα τα λέω. Ο φίλος μου ο Αποστολάκος δεν πήρε. Δεν έχει πάρει, έχει χαθεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Αποστολάκο! Αποστολάκο! Με έφτιαξες. Μου κάνει εντύπωση. Λέω ρε, πού θα πάρει να μου την πει, είναι. Εγώ πιστεύω τον έχει το κομπλάρι τώρα με τις μαλακίες σας. Όχι, δεν είναι, είναι άνετο άτομο, ρε. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Είναι άνετο άτομο, είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, άκουσα τώρα και το Βελόπουλο που έλεγε έβριζε τα Ελληνόπουλα. Ούτε αυτονόητα δεν μπορείτε να δείτε μερικοί. Τόσο ανόητα έχετε γίνει από την πλήση κεφάλαια. Δεν έχει μείνει τίποτα στον εγκέφαλο. Το διαβάζω και στο διαδίκτυο. Βλέπω κάποιου ηλίθιου που λένε ότι η ελληνική λύση με τον Πούτιν. Ρε, αν ήμουν με τον Πούτιν κάθε μέρα στο όπερ θα ήμουν. Βλαμμένοι. Ρε, είναι τόσο ηλίθια τα Ελληνόπουλα τελικά. Έτσι και έτσι, Εντάξει, κοίταξε να δει. Όταν λέμε Ελληνόπουλα, τι ηλικίες λέμε. Ελληνόπουλα. Όλοι Ελληνόπουλα είμαστε. Και οι μικροί και οι μεγαλύτεροι είμαστε Ελληνοί. Ωραία. Ναι, τότε η απάντηση είναι ναι. Λοιπόν, Αποστολάκο. Αποστολάκο. Αποστολάκο. Άντε, φιλιά. Άντε, γεια. Είπα μια λέξη κυβέρνηση να πούμε και χάθηκε με το ξέφτυγο. Είπες κυβέρνηση. Είπα τώρα δουλεύει. Ποιος θέλει τώρα, ποιος. Δουλεύει. Ήθελα να πω ότι για να μην κοιτάξουμε μόνο να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά να μην γίνεται κανένας αύριο για τους ίδιους λόγους ή παρόμοιους, εμείς δεν θα είμαστε ούτε με την Ουκρανία. Θα είμαστε με την ειρήνη. Και οι διαδηλώσεις μας, ο δρόμος που πρέπει να βγούμε και να δείξουμε αυτό, γιατί ο κόσμος είναι μαγκωμένος, παγωμένος και το μαγκωμένο και παγωμένο κόσμο εκμεταλλεύονται για να κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί. Γιατί ο Μητσοτάκης αύριο μεθαύριο, αν γίνει κάτι, ούτε αυτός ούτε τα παιδάκια θα πάθουν κάτι. Εμείς θα τρέχουμε σαν τσουβλάκες και θα γίνουμε σαν τα βίντεο που βλέπω από την Ουκρανία. Διαδηλώστε λοιπόν για την ειρήνη, παιδιά. Για την ειρήνη και τώρα και αύριο. Γιατί ο κόσμος πάει κατά διαόλου. Και εμείς μαζί. Θα έχουμε παρέα δηλαδή. Δεν θα πάμε μόνοι μας. Βγαίνουν πολλοί και τοποθετούνται. Και μάλιστα κάποιοι είναι και από την ευρύτερη περιοχή που συμβαίνουν τα γεγονότα. Τοποθετήθηκε και η πολύ αγαπητή ηθοποιός Σταμίλα Κουλίεβα. Παρακολουθώ μουδιασμένη και συντετριμένη τα γεγονότα. Είναι πολύ οδυνηρό να μιλάει κανείς για τον πόλεμο τον 21ο αιώνα και κατά πόσο πολύ για έναν πόλεμο ανάμεσα σε δύο λαούς που έχουν κοινή ιστορία, κοινή θρησκεία, αδέρφια κοινή, θεωρούσανε κοινές παραδόσεις, κοινή γλώσσα. Γιατί μιλάμε για δύο λαούς που είναι αδέλφια. Σε όλους τους Ρώσους υπάρχει ουκρανικό αίμα. Πολλοί Ρώσοι λένε αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν ζουν οι γιαγιάδες μου και οι παππούδες μου να δουν όλες αυτές τις εικόνες. Και όταν σκέφτομαι ότι μία μάνα η οποία, μία Λουντμίλα στέλνει το παιδί της στον πόλεμο, μια άλλη μάνα, αντίστοιχη Λουντμίλα, τρέχει να σώσει το παιδί της. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ουσιαστικά μιλάμε για έναν εμφύλιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι παράνοια και πρέπει να σταματήσει. Και βεβαίως η Ρωσία δεν είναι μία Ρωσία. Δεν είναι μόνο η Ρωσία του Πούτιν. Είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, του Τσέχοφ, του Γκόγκολ που είναι και Ουκρανός η καταγωγή του. Είναι η Ρωσία του παππού μου, ο οποίος σκοτώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες πώς μπορεί να αισθάνονται και οι δύο πλευρές. Και πώς η λογική μαζί με το συνέστημα κοντράρει με όλα αυτά που βλέπουμε. Λογικά πράγματα λένε οι περισσότεροι άνθρωποι που βγαίνουν, τοποθετούνται δημοσίως και εδώ στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, λένε λογικά πράγματα. Και έχει τσαλαπατηθεί η λογική από την προηγούμενη Πέμπτη που ξεκίνησε όλο αυτό. Έχει και παλαιότερες ημερομηνίες έναρξης όλο αυτό, αλλά η προηγούμενη Πέμπτη ήταν ένα ορόσημο. Γενικά και συνολικά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Κολλάει και στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά το μαγκαζίνο για να μάθετε τα νέα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έχουν μεγάλη φαντασία αυτοί οι αρνητές οι χριστιανών Ταλιμπάν. Δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί? Γιατί το αντίχριστο το σημάδι είναι. Αρρώστια, παραλυσία, ζόμπι. Συνάντησα έναν, ναι, που δεν έκανε τον εμπόλιο με τίποτα. Και του λέω, μα το κάνες. Μου λέει, όχι, μου λέει, τον πέρασα, μου λέει τον κορονοϊό. Α, μου λέει, είδες, μου λέει. Μπαμπα, μου λέει. Του λέω, πώς του λέω, τον πέρασες. Μου λέει ο Θεός, μου λέει. Ποιο Θεός, του λέω, ρε μαλάκα. Ποιο Θεός. Μου λέει ο Θεός, μου λέει. Δεν ήταν η Σεξ Πίστολς. Βρήκε την αλήθεια στο λόγο του Θεού. Ορίστε, να το. Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Όχι, πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Σεξ Πίστολς. Ναι, ρε παιδί μου. Ο Όχι, αυτοί άκουνα δει συλλογισμό. Αυτοί λέει που πιστεύουν στο Θεό πολύ και είναι καλοί άνθρωποι λέει, δεν του παίρνει λέει ο κορονοϊός. Ναι. Αυτοί που είναι κακοί λέει και αυτοί που κυβερνάνε, τους δεν του παίρνει ούτε αυτού. Καταλαβέ. Του καλού. Ναι, okay, ναι, κατάλαβα. Καταλαβέ. Αυτός εδώ μεταξύ, εμένα με έχει για Άγιο. Α, αλλά εσύ δεν του κάνεις τον Άγιο. Αχ, αμάρτησες. Και δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα. Αχ, περπάτησα. Όχι, με έχει Άγιο, γιατί. Γιατί είχα πάθει ένα φοβερό ατύχημα. Πολλοί θα πεθαίνανε. Και εγώ άρχισα ποδήλατα και τα λοιπά. Επειδή όπως σκοπεί από την αρχή, από τότε σε έχω να πούμε σε ένα στο ψηλά, από το 10-11. Λοιπόν, επειδή είμαι κανονικά πλέον, χαζά μην έχω πάθει τίποτα, έτσι. Ναι. Με έχει ότι με φύλαξε ο Θεός και άγγελοι και γαβριήλιδες και τα λοιπά, έτσι. Και αυτός ήταν και μπάτσος. Είναι μπάτσος. Είναι μπάτσος αυτός. Να τα. Θεοσεβούμενος. Μαζί πάει. Το αντίθετο θα ήταν περίεργο να είναι μπάτσος που δεν είναι θεοσεβούμενος. Αυτό είναι κομπλέ, εντάξει. Πού είσαι, ρε. Ρε, όπα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο γιατί είμαι πολύ παρμένος. Όπα. Ξέρω ότι γίνονται χαμόστρα πόλεμοι, μαλακίες τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω ένα σκηνικό το οποίο συνέβη σήμερα. Δουλεύω με προσφύγες με παιδιά. Πάω ένα παιδί να κάνει μια εξέταση στον Ερυθρό Σταυρό. Και τέλος πάντων, πάμε εκεί πέρα στο κτηνολογικό και πέφτει το σύστημα. Μας λένε, ρε παιδί μου, πήγαινε να βγάλει το χρέο και πέφτει το σύστημα. Τι ώρα, τι καλά, εδώ είναι η Ελλάδα. Περιμένουμε. Τέλος πάντων, είχαμε το ραντεβού 10.30. Έχει πάει 11.30-12. Από τα πολλά ξεκινάει πάλι φάση. Πάμε στην όμαστε απ' έξω. Περιμένουμε. Σε κάποια φάση σκάει ένας κύριος, έτσι πιο ηλικιωμένος, πούμε 60 χρονών. Βγαίνει ο ακτινολόγος, ο μάστορας εκεί πέρα, ο οποίος πριν μας είχε στείλει σε άλλο διαγνωστικό, όχι στο δικό του. Μετά μας στείλανε, ξέρεις τώρα πώς πήγε, μας έστειλαν στο πρώτο γραφείο, στο δεύτερο γραφείο, στο τρίτο γραφείο και το καθεξής. Και ρωτάει λοιπόν τη σειρά. Ποιος έχει έρθει πρώτος. Και του λέμε εμείς ότι έχουμε ραντεβού στις 10.30. Λέει ο κύριος ότι έχει ραντεβού στις 11.20. Η ώρα είναι 12, σαν να λέμε τώρα. Και γυρνάει και λέει, εσάς δεν σας θυμάμαι, δηλαδή εμένα και στο παιδί, που ήμασταν εκεί πέρα από τις 10.30, και τον άλλον το θυμάται. Και τον βάζει μέσα. Και του λέω, ρε φίλε, του λέω, έχουμε ραντεβού, τι συμβαίνει εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Και γυρνάει και μου λέει, δεν έχεις τρόπους. Δηλαδή, θέλω να πω. Όντως δεν έχεις τρόπους. Έχεις τους λάθους τρόπους να αντιμετωπίσεις τέτοιους μαλάκες. Περίμενε, έχω τον κατακλείδι. Ναι, ποιο κατακλείδι, πρέπει να το στείλεις στο διάλογο από την αρχή. Άκου λίγο. Επειδή σέβομαι ότι είναι νοσοκομείο. Εκεί πρέπει να ξεκινάει ο Παναγιώτης και τη Στεφάνου μέσα σου. Είπες πολύ φοβερή ατάκα. Άκουσε όμως λίγο. Σέβομαι τον άλλο τον μπάρμπα. Μη σέβεσαι, παιδί μου, είναι μαλάκες. Μη σέβεσαι. Μπορεί να έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη. Τι σέβεσαι ακριβώς. Άκου λίγο τώρα τη φάση και γυρνάω. Δεν λέω τίποτα. Βγαίνει ο άλλος έξω, τους κάνω την παρατήρηση. Μου υψώνει τη φωνή. Φωνάζω εκεί πέρα μαμού σου. Του γίνεται ο σαματάς και πετάγεται το παιδάκι. Το οποίο σημειωτέων είναι από το Αφγανιστάν και όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αν δεν ξέρουν, μορφωθεί ταχύδια. Και γυρνάει και μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει. Εγώ περιμένω, μου λέει, δεν πειράζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ξέρεις κάτι, φίλε, εγώ τσακωνόμουνα και όλο τσακωνότανε. Και η γυναίκα λέει, μπαίνει στη μέση και λέει, δεν χρειάζεται, μην τσακώνεστε, λέει. Εγώ περιμένω, λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα περιμένω εδώ, να μπει και ο επόμενος. Ποιος διδάσκει πολιτισμό, φίλε, ποιος διδάσκει πολιτισμό. Η Μελβόνη. Α, όχι, ναι. Συγγνώμη, λάθος τσάτ. Ναι. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, είμαι παρμένος. Και... Είσαι παρμένος, θα μας φάνε τις δουλειές αυτά τα μαλακισμένα όμως. Αυτά τα μαλακισμένα ή πες τα πως θες, αυτά τα παιδάκια τέλος πάντων. Ήρθαν εδώ πέρα, δεν τρύπησε η βάρκα, η σωστή. Βέβαια. Ναι, μακάρι να μπορούσα. 32-10-10, κάμερα σε μένα, τελοπών. Σκουπίδια. Λοιπόν, τα φιλιά μου.